اللہ کی قدرت تامہ کے دلائل ہیں، ان پر غور کرنے سے اللہ کی توحید سمجھ میں آتی ہے انسان اگر غور کرے۔ سائے کا ذکر قرآن میں بہت جگہ ہے، اور یہ بعض حالات میں انسانوں کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ سایہ نصیب ہو، اور بعض حالات کے اندر تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ایک ہی چیز ہے لیکن اس کے اندر اللہ نے مختلف پہلو رکھے ہیں۔ ایک حالت میں سائے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، دھوپ ہو، شدید قسم کی گرمی ہو، سورج لگ رہا ہو، تو درخت کے سائے میں انسان پناہ لیتے ہیں، یا کسی دیوار کی اوٹ میں، یا کسی پتھر یا ایسی چیز کی اوٹ میں جس سے کہ وہ سایہ مل سکے، اور اس گرمی اور تپش کی تکلیف کو اپنے آپ سے دور کر سکیں، بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ بہترین صدقہ ذل و فسطاطن، غازی لوگ جس وقت جہاد کے لیے جاتے ہیں اور گرم ممالک کے اندر دشمن کا مقابلہ ہوتا ہے، تو ان کے لیے ایک خیمہ مہیا کرنا جس کے سائے میں وہ بیٹھ سکیں سب سے بہترین صدقہ، حضور نے یہ فرمایا۔ اس حالت کے اندر بہترین صدقہ ذل و فسطاطن، ایک خیمے کا سایہ۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں دوزخ والوں کی سزا کا ذکر کیا ہے، وہاں فرمایا فی حموم و سمیم سموم و ذل میں یحموم، نہایت ہی تند قسم کی ہوا ہوگی، اور تیز تپش ہوگی، و ذل میں یحموم، اور دھوئیں کا سایہ ہوگا جو بہت تکلیف دہ ہوگا۔ اور دھوئیں کا سایہ جو ہوتا ہے، دھواں تو ناک میں لگتا ہے تو بڑی تکلیف محسوس کرتی ہے، اور جیسے جیسے زہریلا ہو، ہائیڈروجن گیس بم جب پھٹتا ہے تو اس سے دھواں ہی نکلتا ہے، فضائے آسمانی میں پھیل جاتا ہے، اور وہ دھواں مہلک ثابت ہوتا ہے لوگوں کے لیے، خطرناک قسم کا ہے۔ آئٹم بم کی طرح ہائیڈروجن بم بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ جہنمیوں کے لیے ذلم میں یا مومن، سایہ کسی درخت کا نہیں مل سکے گا، کسی دیوار کا، کسی پہاڑ کا، کسی چھت کا، کسی خیمے کا، سایہ اگر ہوگا تو شدید بدبودار دھوئیں کا سایہ ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی ان کی۔ سایہ کا ذکر، اور قرآن میں کثرت سے سایہ کا ذکر اللہ تعالی نے فرمایا بہت جگہوں میں۔ یہ سایہ ایک لحاظ سے خدا کا انعام ہے، گرمی اور تپش سے بچنے کے لیے۔ ابو کبیر حزلی ایک شاعر گزرا ہے جاہلیت کے زمانے میں، وہ اپنی شکار کا ذکر کرتا ہے، میں شکار کے لیے جاتا ہوں اور سفر کی صعوبتیں برداشت کرتا ہوں، ولقد صبرت علی السموم یکننی قردن علی اللیتین غیر مرجلی، میں نے سخت لو کے اندر بڑا صبر کیا اور میرے پاس سایہ کرنے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں سوائے اس کے کہ میرے سر کے بال، میری لٹیں سر کے بالوں کی، وہی میری گردن پر سایہ افغان تھی، وہی وہ بھی ایسی جن میں کنگھی نہیں پھری ہوئی، گردوں کو بار پڑا ہوا، وہی گردن کو بچا رہی۔ یہ گردن کو بچانا سخت ضروری ہوتا ہے شدید تپش کے اندر، ورنہ سن سٹراک ہو جاتا ہے، لو لگ جاتی ہے، آدمی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ عرب لوگ اسی لیے اپنی گردن پر ہمیشہ رومال ڈالے رکھتے ہیں، کیونکہ وہاں شدید گرمی ہوتی ہے، اگر ذرا تپش زیادہ لگے گی تو یہ اعصاب خراب ہو جاتے ہیں اور وہ لو لگ جاتی ہے، سن سٹراک ہو جاتا ہے، آدمی ہلاک ہو جاتے ہیں، ہر وقت اس کو چھپائے رکھتے ہیں رومال سے۔ ان کے لیے یہ ضروری چیز ہے، اگر رومال نہ ہو تو کوئی چادر رکھ لیں، کوئی چیز رکھ لیں کہ دھوپ کی چھاؤں سے اور لو سے گردن کو بچایا جائے، کہ گردن کے یہ پٹھے بڑے نازک ہوتے ہیں، دھوپ لگنے سے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو سائے کی ضرورت ہے. اسی لیے ایک حدیث کے اندر آتا ہے اتق اللہ عنین، اے لوگو دو لعنت والی چیزوں سے بچو. تو عرض کیا لوگوں نے، حضور فرمائے وہ لعنت والی کون سی چیزیں؟ تو فرمایا کہ لوگوں کے راستے کے اندر پاخانہ پھیر دینا، اور فی ذلہم، یا لوگوں کے سائے کی جگہ میں براز کر دیتا ہے، پاخانہ پھیر دیتا ہے، کہ جو آدمی بھی وہاں گزرے گا آئے گا وہ لعنت بھیجے گا. دیکھو یہ راستہ گندہ کیا اس نے، راستے پر ہی اس نے پاخانہ پھیرنا تھا، اور کوئی جگہ نہ ملی. یا سائے میں جس جگہ وہ لوگ بیٹھتے تھے، درخت کا سایہ تھا یا دیوار کا، وہاں اس نے گندگی پھینک دی. تو یہ لعنت کا موجب بنتی، اس چیز سے بچو. پانی کا گھاٹ ہے وہاں، بالکل قریب پاخانہ مت پھرو، سخت تکلیف اور اذیت کا باعث ہے، لوگ لعنت بھیجتے ہیں، جو بھی آئے گا لعنت بھیجے گا. اس کی کیوں ایسا گندا؟ تو سائے والی جگہ کے اندر گندگی پھینکنے سے فرمایا کہ یہ لعنت پڑتی ہے لوگوں کی، لوگ لعنت بھیجتے ہیں، اس سے بچو. گرمی سے بچنے کے لیے سائے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. غزوہ فتح مکہ کے اندر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ سے 10,000 صحابہ کی جماعت کو لے کر نکلے تھے، گرمی کا زمانہ تھا، رمضان کا مہینہ تھا، صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ گرمی شدید تھی، حضور نے سفر میں روزہ افطار کرنے کا حکم دیا. جیسے جیسا مکہ قریب آ گیا، فرمایا افطار کر دو، روزہ نہ رکھو. کہ جب ایک دن رہ گیا تو آپ نے فرمایا کل تو یقیناً دشمن سے ٹکر ہو جائے گی، اس حالت میں روزہ نہ رکھو ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی. تو سایہ نہیں تھا. صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ اکثر نازلن، ہم میں سے زیادہ سایہ اس کا ہوتا تھا جس کے پاس کوئی کمبل ہوتا تھا، وہ کمبل کو تان کر کوئی سایہ کرتا تھا اس کو. ورنہ ہم لوگ اپنے چہرے سے ہاتھوں کے ذریعے سورج کی تپش کو روکتے تھے. سخت گرمی یا شدید، اس طریقے سے ہاتھ یوں رکھ کر چہرے کو سورج کی تپش سے بچاتے تھے. کوئی چیز نہیں ہے، درخت نہیں ہے، کوئی خیمہ نہیں ہے، یعنی وہ کپڑا نہیں ہے تاکہ اس سے سایہ بنایا جائے. تو اس طریقے سے ایسی سختی برداشت کی. تو سایہ بعض حالات کے اندر یہ باعث رحمت ہوتا ہے اور نعمت بنتی ہے خدا کی، لیکن موسم کی تبدیلی سے یہ سایہ تکلیف کا موجب ہوتا ہے. سردی کے اندر سایہ سے آدمی بچتا اور دھوپ کا خواہش مند ہوتا ہے. سورج جیسا جیسا جنوب کی طرف چلا جاتا ہے، خط استواء سے دور چلا جاتا ہے، تپش کم ہو جاتی ہے اور سردی اور برودت زیادہ ہو جاتی ہے، تو شدید خواہش ہوتی ہے کہ سورج نکلے اور اس کی گرمی میں ہم کچھ آسائش حاصل کریں. اس وقت یہ گرمی اور سورج کا ہونا، سامنے ہونا، ابر کا نہ ہونا، یہ خدا کی نعمت بنتی. مشہور ہے کہ سکندر اعظم، جس نے نصف سے زیادہ دنیا کو فتح کیا تھا، یہ نوجوان ہی تھا، نوجوانی میں مرا، ارسطاطالیس جو یونان کا حکیم تھا وہ اس کا شاگرد تھا، تھا مشرک سکندر اعظم. سکندر ذوالقرنین تو ایماندار شخص تھا، وہ بہت پہلے گزرا ہے. اور یہ جو دوسرا سکندر تھا، یہ مسیح علیہ السلام سے کچھ عرصہ پہلے اس کا دور تھا، یہ جیلم تک آیا، ٹیکسلے تک آیا، یہ یہاں تک دنیا کو فتح کرتا ہوا 32 یا 31 سال کی عمر میں مرا. تو اس کے زمانے میں یونان کے اندر بڑے بڑے حکماء تھے، ایک دیو جانس کلبی بھی تھا، کتوں کے ساتھ زیادہ وہ انس رکھتا تھا، بڑا حکیم تھا، دانا تھا آدمی. وہ ایک جگہ بیٹھ کر سردی کے زمانے میں دھوپ سینک رہا تھا اور اس کا لطف اٹھا رہا تھا. سکندر آیا. سکندر اتنا ساری دنیا کا بادشاہ، جس نے ساری دنیا پر قبضہ کیا ہوا، وہ آ کر سامنے کھڑا ہو گیا اور نہایت ہی عاجزی سے کہنے لگا دیو جانس کلبی سے کہ جناب علی، کوئی خدمت ہو تو ہم سے کہیں، ہم حاضر ہیں آپ کی. علم والوں کی قدر ہوتی ہے، وہ بڑا علم والا آدمی تھا، بڑا دانا دانشور تھا یونانیوں میں، دیوجانس کلمی. تو دست بستہ ہو کر کھڑا ہو گیا، سکندر کہنے لگا کوئی کام ہو تو مجھ سے کہیں، میں اس کو آپ کی خدمت کروں. تو دیوجانس بیٹھا ہوا تھا، اس نے نگاہ پلٹ کر دیکھی تو کہنے لگا کہ بھائی مہربانی کرو، یہ سایہ ہٹاؤ یہاں سے، اپنا کام کرو جا کر، ہم کو دھوپ سینکنے دو، یہاں دنیا کی آیتیں پورا کرنے کے لیے آیا تم، ہمیں نہیں ضرورت کسی چیز کی، جاؤ عیسایا اپنا ہٹاؤ یہاں سے. کہ علم کے استغنا پر اس کو تاریخ میں مثال کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے، علم میں بڑا استغنا ہوتا ہے. دیوجانس کلی حکیم تھا، فقیر آدمی تھا، کیا تھا وہ؟ سکندر اعظم کے سامنے کہتا ہے کہ جناب چلے جائیے یہاں سے، ہمیں نہیں ضرورت، عیسایا ہٹائیں یہاں سے، اس وقت ہم کو دھوپ کی ضرورت ہے، تم نے کھڑے ہو کر سایہ کر دیا ہمارے سامنے، ہٹاؤ اس کو یہاں. تو بعض حالات میں سایہ انسان کے لیے باعث زحمت ہوتا ہے، اور بعض حالات کے اندر اور باعث رحمت ہوتا ہے، اور اس کی شدید ضرورت ہوتی ہے. یہ سایہ ہے کیا چیز؟ سایہ حقیقت میں ایک تاریکی ہوتی ہے، ہلکی ہو یا زیادہ ہو، ایک تاریکی کا نام سایہ ہے. شیڈ جو ہے یہ ایک تاریکی کو کہا جاتا ہے، کبھی ہلکی ہوتی ہے کبھی زیادہ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس مقام میں اس کو بطور دلیل کے بیان فرمایا. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں تفسیر میں، اول ہر چیز کا سایہ لمبا ہوتا ہے، پھر جس طرح سورج چلتا ہے اس کے مقابل سایہ ہٹتا جاتا ہے، یہاں تک کہ آخر میں اس کی جڑ سے جا ملتا، اور اپنی طرف کھینچنا ایک قبضہ یسیرا. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اصل کو جا لگتا، اور ہر چیز کی اصل تو خدا کی ذات ہے، بل انتہا ہر چیز الیہ یرجع الامر کلہ، سب چیزیں اس کی طرف رجوع کرتی ہیں، کیونکہ کائنات یہ جتنی بھی ہے اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی تجلیات کا عکس اور سایہ ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے مستقل، اس کائنات کا اور کائنات کی ہر چیز کا اصل تو خدا کی ذات ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح بیان کیا. پھر زوال کے بعد دوسرا رخ شروع ہوتا ہے، تو دھوپ سمٹنا شروع ہوتی ہے، دوسری طرف سایہ لمبا ہوتا ہے، دن کا آخری ہوتا حصہ ہوتا ہے، دھوپ غائب ہو جاتی ہے. تو مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی لکھتے ہیں کہ یہی مثال دنیا کی ہستی کی ہے. اس سائے سے دنیا کی ہستی کی مثال بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھو اول عدم تھا، کچھ نہیں تھا، پھر نور وجود آیا، آخر میں پھر کٹ میں عدم میں چلے جائے. ایک چیز پہلے کچھ نہیں تھا، پھر انسان کو اس کا وجود ملا، یہ وجود ایک قسم کا نور ہے سمجھ لو، روشنی ہے، لیکن پھر اخیر میں چل کر عدم میں چلا گیا، موت ہوتی ہے پھر چلا جاتا ہے انسان، غائب ہو جاتا ہے. اگر یہ جسمانی نور کی مثال ہے اور عدم کی مثال ہے، تو اسی طرح کہتے ہیں جسمانی نور اور سائے کے سلسلے پر روحانی نور اور ظلمت کو بھی تم قیاس کر لو. اگر کوئی انسان کفر و نافرمانی، جہالت اور سرکشی کی تاریکیوں میں مبتلا ہو، تو آفتاب نبوت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، تو اس کے ذریعے صحیح راستہ انسانوں کو نصیب ہوتا ہے. تمام انسانیت کفر شرک اور برائی کی تاریکی کے اندر مبتلا ہو، اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیج کر نور ہدایت عطا فرماتا ہے اور روشنی ملتی ہے. تو ان کی مثال روشنی جیسی ہے، اور کفر شرک اور تاریکی معاصی سرکشی اس کی مثال ظلمت جیسی، ظلمتوں کو خدا نبوت کے ذریعے مٹاتا. نبوت کی تعلیم آسمانی ہدایت کے ذریعے یہ تاریکیاں مٹتی ہیں، ان کی مثال یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم نے جانا نہیں کہ یہ سایہ کس طرح ابتدا میں اللہ نے اس کو دراز کیا؟ اگر خدا چاہتا تو ایک ہی جگہ ٹکا ہی رہتا ہوں، لیکن اس نے نظام ایسا رکھا ہے، یعنی سورج کو آہستہ آہستہ حرکت ہوتی ہے تو وہ سایہ بھی گھٹتا جاتا ہے، یعنی اخیر میں چل کر وہ غائب ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پھر دوسرا پہلو شروع ہوتا ہے. سورج کو اس کی دلیل اور ہادی بنا ہے، مطلب ہے کہ سورج پر موقوف ہے سائے کا بڑھنا اور گھٹنا، یہ سب سورج کے ساتھ وابستہ کیا اللہ تعالیٰ نے. یہ خدا کی قدرت تامہ کی دلیل ہے. تو اسی طریقے سے عالم انسانیت کے اندر جو تاریکی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نبوت کے ذریعے، اسی لیے نبی کو اللہ تعالیٰ نے سراج منیر فرمایا، روشن چراغ، اللہ نے روشن چراغ بھیجا، اور قرآن کو نور فرمایا ہے، تورات کو بھی، انجیل کو بھی. وہ نبی جو چراغ لے کر آتے ہیں دنیا میں، اس سے روشنی پھیلتی ہے، تاریکیاں دور ہوتی ہیں. تو یہ سایہ جو ہے اللہ کی قدرت تامہ کی دلیل ہے، ساتھ ساتھ یہ نبوت کی دلیل بھی بنتی ہے. دیکھو تاریکی ہوتی ہے تو روشنی آتی ہے، یہ نبوت کا آنا ہی. ایک اللہ تعالیٰ نے یہ، اور دوسری دلیل یہ بیان فرمائی، خدا کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بمنزلہ لباس کے بنایا. لباس اوڑھ کر آدمی، دو چیزیں حاصل ہوتی ہیں انسان کو، ایک زینت اور دوسری پردہ پوشی. اللہ نے لباس کی حکمت قرآن میں یہ بیان فرمائی، لباس یواری سواتکم وریشا، الناس باللباس، لوگ لباس کے ساتھ ہی اچھے ہوتے، برینگی عیب ہے. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمام متمدن دنیا کے لوگوں کا اس پر اتفاق ہے، خواہ وہ کسی مذہب اور فرقے اور کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، سب کا اتفاق ہے کہ لباس زینت کا باعث ہے اور برینگی عیب کا باعث ہے. برینگی اچھی نہیں، بالکل برینہ ہو جانا، جانوروں کے ساتھ انسان مشابہ ہو جاتا ہے. تو اللہ نے لباس پیدا کر کے اور اتار کر اس کو ایک زینت کا سامان بنایا، اور پردہ پوشی کا دوسرا زینت. لباس سے انسان کو زینت حاصل ہوتی ہے، خوبصورتی حاصل ہوتی ہے، اس کے بغیر انسان عیبناک ہوتا ہے. تو جس طرح لباس پہن کر آدمی آرام پکڑتا ہے، اسی طریقے سے رات جب آتی ہے تو وہ چھا جاتی ہے ہر چیز پر، اس کے اندر انسان آرام پکڑتے ہیں. لباس سے جیسے چھا جاتا ہے، رات بھی چھا جاتی ہے. اور پھر اللہ نے نیند کے متعلق فرمایا سباتن، اس کو آرام کا ذریعہ بنایا. اگر نیند نہ ہو، چار دن اگر کسی کو نیند نہ آئے، اس کا دماغ خراب ہو جائے گا، شدید قسم کے مالی خولیا میں مبتلا ہو کر، خشکی میں مبتلا ہو کر، یعنی پاگل بن جائے گا. اللہ نے اس نیند کو ایسا آرام کا ذریعہ بنایا ہے، جن کو نیند نہیں آتی وہ بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں، بے پناہ تکلیف میں ہوتے ہیں، بوجھ ہوتا ہے ان کے سر پر، شدید خشکی ہوتی ہے. تو نیند کو اللہ نے آرام کا ذریعہ بنایا، نیند آ جاتی ہے، تمام پرانی تحلیل شدہ قوتیں بحال ہو جاتی ہیں. اور پھر جن کو اللہ تعالی نے اٹھ کر چلنے پھرنے کا ذریعہ بنا دیا، تمام قوتیں جو تحلیل ہو گئی تھی ان کو آرام مل جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے، پھر تازہ دم ہو کر انسان دنیا کا کام بھی کرتا ہے، دین کا کام بھی کرتا ہے، کام جو بھی کرے. تو دیکھو اللہ تعالی نے یہ رات کو لباس کی طرح تمہارے لیے بنا دیا، اس کو اوڑھ کر سب چیزیں اس کے اندر آرام پکڑتی ہیں، اور نیند کو آرام اور استراحت کا ذریعہ بنا دیا اللہ تعالی نے. نیند آئے تو آدمی تازہ دم ہو جائیں، آرام پکڑیں، اور دن کو اٹھ کر کھڑے ہو کر کام کرنے کا ذریعہ بنائے، تمام اشتغال جتنے بھی ہیں دن کے وقت انسان انجام دیتے ہیں سورج کی روشنی میں اچھی طریقے سے. یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے، یہ سب اللہ نے جو نظام قائم کیا ہے، اور یہ چیزیں ان پر اگر انسان غور کرے، فرمایا تم نے غور نہیں کیا کبھی ان چیزوں پر، غور کرو تو تم کو اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے گی. سمجھ میں آئے کہ اسی وحدہ لا شریک کا یہی کام ہے, کوئی اور نہیں ہے جس نے یہ چیزیں بنائی ہوں اور یہ نظام قائم کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي وهي اللہ کی ذات ہے جس نے چلائی ہوائیں خوشخبری لانے والی اس کی باران رحمت سے پہلے, اور اتارا ہم نے آسمان کی طرف سے پانی پاک کرنے والا لنحیی بھی تاکہ زندہ کریں ہم اس کے ساتھ مردہ شہر کو, اور پلائیں ہم وہ پانی ان کو جو پیدا کیے ہم نے مویشی اور بہت سے انسان, اور البتہ تحقیق ہم نے تقسیم کیا اس کو ان کے درمیان تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. بس انکار کیا ہے اکثر انسانوں نے مگر ناشکر گزاری ہی, اور اگر ہم چاہتے تو ہم بھیجتے ہر بستی کے اندر ڈر سنانے والا. بس آپ نہ بات مانیں ان کفر کرنے والوں کی اور جہاد کریں ان کے ساتھ, اس کے ساتھ جہاد بڑا. اللہ تعالی نے توحید کی دلائل میں پہلے سائے کا ذکر کیا, کہ سورج کے ساتھ سایہ وابستہ ہے اور اس کے اندر تغیر اور تبدل ہوتا ہے, گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. سو سورج اس کی رہنمائی کرتا ہے, سورج پر اس کا وجود موقوف ہے یا اس کی درازی یا کوتائی. تو سائے کو ذکر کرنے کے بعد رات کا اور دن کا ذکر فرمایا اللہ تعالی نے, یہ بھی اللہ کی قدرت کے نمونے ہیں. رات اور دن, رات کی کو بمنزلہ لباس کے قرار دیا اور رات کے اندر نیند کو آرام کا ذریعہ فرمایا, اور دن یہ اٹھ کر چلنے پھرنے کا اور روزگار کمانے کا اور کاروبار کرنے کا اور کسب اور کمائی کرنے کا ذریعہ قرار دیا, نیکی اور بدی حاصل کرنے کا ذریعہ دن کو ٹھہرایا. یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جن سے اللہ کی توحید سمجھ میں آتی ہے. اسی سلسلے میں اللہ تعالی نے یہ پانی کا بھی ذکر فرمایا. اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیوں میں ایک یہ بھی ہے, هو الذی ارسل الریاح, وہی ذات پاک ہے جو چلاتا ہے ہواؤں کو خوشخبری لانے والی اس کی باران رحمت سے پہلے. پہلے ہوائیں چلتی ہیں, بادل اٹھتے ہیں, اور جب خشکی ہوتی ہے, قحط سالی ہوتی ہے, تو اس سے اندازہ ہوتا ہے ان ہواؤں سے کہ اب کچھ بارش برسے گی, باران رحمت برسے گا, خشک سالی دور ہوگی, قحط سالی دور ہوگی, جانوروں کی تکلیف اور پریشانی کم ہوگی, انسانوں کی جو تکلیف ہے پانی کی قلت کی وجہ سے وہ کم ہوگی. تو اللہ کی ذات وہ ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے, باران رحمت سے پہلے وہ ہوائیں خوشخبری لانے والی ہوتی ہیں. پھر فرمایا, اتارا ہم نے آسمان کی طرف سے پانی طہورا, پاک کرنے والا، خود پاک اور دوسری چیزوں کو پاک کرنے والا۔ آسمان کا اطلاق بادل پر بھی ہوتا ہے، اور ہر بلندی کو آسمان کہا جاتا ہے، چھت کو بھی، فضا، ہوا اور بادل سب پر۔ یہ جو نیلگون چھت نظر آتی ہے اس پر بھی آسمان کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ تو پانی اور بارش تو بادلوں سے اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں، لیکن صرف اتنی سی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم بھی شریک ہوتا ہے، اوپر سے فیصلے بھی آتے ہیں۔ اس لیے آسمان کی طرف سے اس کا ذکر فرمایا، پانی کو اتارا، اور اس کی صفت جو ہے یہ طہور ہے، یعنی خود پاک اور دوسری چیزوں کو پاک کرنے والا، بذات ہی یہ پانی کی صفت ہے۔ اسی لیے پانی کے علاوہ کسی اور سیال چیز سے طہارت نہیں حاصل ہو سکتی، انسان وضو اور غسل نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ چیزیں، دودھ جو ہے پاک ہے، عرقِ گلاب ہے، عرقِ کیوڑا ہے، یا پٹرول ہے، یا ایسی چیزیں ہیں جو خود تو پاک ہیں لیکن دوسری چیز کو پاک نہیں کرتی، ان سے غسل نہیں کیا جا سکتا، وضو نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں صرف اتنی بات ہے، فقہاء کرام کہتے ہیں ازالہ نجاست کے لیے ان چیزوں کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، کپڑے سے نجاست لگی اور کوئی چیز نہیں تو اس کو پٹرول سے صاف کر لیا جائے، لیکن نہ اس سے وضو کر سکتے نہ غسل کر سکتے۔ پانی کا بدل صرف اللہ نے مٹی کو قرار دیا، سعیدن طیبہ، اس سے حکمی طہارت حاصل کرنے کا حکم دیا گیا۔ جب تک پانی میسر نہ ہو یا استطاعت نہ ہو تو مٹی سے تیمم کر لیں، غسل کرنے کے لیے ہو یا وضو کے لیے، اس سے یہ حکمی طہارت حاصل ہوگی، ورنہ بذات ہی پانی جو ہے اسی سے یہ طہارت حاصل ہوتی ہے۔ طہارت کا اعلیٰ پانی ہے، یہ خود پاک ہے اور دوسری چیزوں کو پاک کرتا ہے، جسم کو پاک کرتا ہے، کپڑے کو، اور جس چیز کو، فرش کو آپ دھو ڈالیں گے اس سے پاک ہو جائے گا، برتن کو اس سے پاک کر دیتے ہیں۔ پانی کی صفت یہ ہے کہ یہ طہور ہے، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، طہور یعنی خود پاک اور دوسری چیزوں کو پاک کرنے والا۔ یہ ایسا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا نمونہ پانی کے ذریعے نازل فرمایا، اور پھر آگے اس کی حکمت بھی بیان فرمائی ہے۔ یہ نباتات، حیوانات اور انسانوں کی بنیادی ضرورتوں کے اندر داخل ہے، ان کے لیے بقائے حیات کا ذریعہ ہے پانی۔ چند چیزیں یہ نباتات، حیوانات اور انسانوں کے لیے جو ان کی دنیاوی اور مادی حیات کو قائم رکھنے کے لیے ضروری، ان میں پانی، ہوا اور پانی سب سے زیادہ مقدم ہے۔ چنانچہ آگے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لِنُحْيِيَ بِهِ، ہم نے یہ بارش سے پانی اتارا تاکہ ہم زندہ کریں اس سے خشک زمین کو، بلدۃً میت، بلدہ شہر میت، خشک، میت کا اطلاق خشک پر ہوتا ہے، زمین خشک زمین ہوتی ہے، قحط زدہ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ پانی اتار کر اس کے اندر نشو نما کی قوت کو ابھار دیتے ہیں، تو وہ اس سے پھر چیزیں پیدا ہوتی ہیں، نباتات پیدا ہوتے ہیں، اس سے اللہ پیدا کرتا ہے زمین سے، اس کی خشکی کو دور کرنے کے بعد۔ ایک تو یہ ہے خشک زمین کو زندہ کرنے کے لیے، احیا بہ الارض بعد موت، خشک زمین ہوتی ہے، اللہ پانی برسا کر اس کو زندہ کر، نشو نما اس کے اندر دے دیتا ہے، اور ہم پلاتے ہیں اس پانی کو، مما، ان کو جن کو ہم نے پیدا کیا ہے، مویشی اور بہت سے انسان، خاص طور پر ان دو کا ذکر فرمایا، ہے تو نباتات کے لیے بھی ضروری لیکن یہ زیادہ محتاج ہیں پانی کی۔ مویشیوں کا ذکر صرف انسان کی مناسبت سے فرمایا، ورنہ تمام حیوانات کو پانی کی ضرورت ہے۔ لیکن بعض حیوانات ایسے ہیں کہ ان کو دیر سے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، بعض جانور ایسے ہیں کہ وہ چھ چھ مہینے کے بعد پانی پیتے ہیں، یہ گو جو ہے یہ مٹی کے اندر رہتی ہے، کہیں چھ مہینے کے بعد پانی کا استعمال کرتی ہے، بعض ایسے جانور ہیں، لیکن مویشیوں کو ہر وقت پانی کی ضرورت ہے، ان کو صبح شام دوپہر، جیسا کہ انسان، کیونکہ انسانوں کی اور تو غذا کا اہم ترین حصہ پانی ہے، بہت زیادہ، اس لیے کہ انسان کے جسم میں غذا سے خون پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جتنی بھی غذائیں انسان کھاتے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ خون کی شکل میں تبدیل کرتا ہے، اور خون کے اندر مختلف مادے رکھ کر جسم کے مختلف حصوں میں پہنچا دیے جاتے ہیں، اور پانی کے اندر خون کے اندر 80% حصہ پانی کا ہوتا اور 20% باقی تمام غذائی اجزاء ہوتے ہیں خون کے اندر، یہ نمک بھی ہوتا ہے، چربی بھی ہوتی ہے، پروٹین بھی ہوتے ہیں، لحمیات ہوتے ہیں، اور مختلف قسم کی چیزیں ساری اس کے اندر، شکر ہوتی ہے اس کے اندر، اور پنیر ہوتا ہے، یہ سب چیزیں جس کی انسان کی ساخت کو ضرورت ہوتی ہے وہ سب اس کے اندر ہوتی ہیں، لیکن 100 میں 80 ایسے صرف پانی کے ہوتے ہیں، اس کی شدید ضرورت ہے ہر ساخت کے اندر، تو یہ پانی جو ہے انسانوں کے لیے غذا کی بنیادی ضروریات میں داخل ہے، اور اس کو اللہ نے اسی لیے عام شکل کے اندر پیدا کیا، سب سے زیادہ ضروری ہوا ہے، اس کو بھی ہوا بند ہو جائے آدمی سانس رک جاتی ہے، ہلاکت واقع ہو جاتی ہے انسان، اس کو بھی اللہ نے فری رکھا ہے، پانی بھی فری ہونا چاہیے، تمام جگہوں میں حکومتوں کا فرض ہے کہ وہ تمام انسانوں کو اور جانوروں کو پانی فری مہیا کریں، پانی کی فیس لینا یہ ایک زیادتی ہے، یہ ایسی بنیادی ضرورت ہے کہ ہر ایک کو ملنی چاہیے، اور پھر غذا ہے، غذا کے لیے جدوجہد کی ضرورت ہے، انسان جدوجہد کرتا ہے غذا ملتی، پھر لباس بھی ضروری ہے، اور پھر رہائش گاہ ضروری ہے، اس کے لیے بھی جدوجہد کرنی پڑتی ہے، پھر صحت ضروری ہے، علاج معالجے کی ضرورت پڑتی ہے، جدوجہد کرنی پڑتی ہے اس کے لیے، اور تعلیم کی ضرورت ہے انسان کے لیے تاکہ وہ اپنے فرائض ادا کر سکے، انسان کی روحانی عقلی ضرورتیں بغیر تعلیم کے نہیں پوری ہو سکتی، جب تک کہ ضروریات دین سے باخبر نہ ہو اور اپنے فرائض سے باخبر نہ ہو کہ میرے ذمے کیا فرائض ہیں اور میں نے ان کو کس طرح ادا کرنا ہے، اتنا علم ہر انسان پر فرض عین ہے، یہ بنیادی ضرورتیں، ان میں یہ پانی جو ہے یہ سر فہرست ہے، ہوا کے بعد دوسرا نمبر، ہوا تو اللہ نے بالکل ہی فری رکھ دیا ہر ایک کے لیے، لیکن پانی کا آپ ٹیکس لیتے ہیں، یہ جو زیادتی ہے یہ فری ہونا چاہیے ہر لحاظ سے، تمام انسانوں کو یہ مہیا ہونا، اللہ نے فرمایا کہ اس پانی کو ہم نے پلایا مویشیوں، مویشیوں کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے، باقی جو حیوانات ہیں ان کے لیے بھی تو ضروری ہے پانی، کیڑے مکوڑے ہوں یا پرندے ہوں، لیکن بعض کو دیر سے ضرورت پڑتی ہے، زیادہ ضرورت انسانوں کو اور مویشیوں کو پڑتی ہے، اور مویشی انسان کے خود نام ہیں، یہ سمانیت ازواج، یہ بھیڑ بکریاں ہو گئی، اونٹ ہو گئے، گائے بیل ہو گئے، یہ مویشی بہیمت الانعام، یہ انسان کے خدام ہیں، اور یہ ہر وقت انسانوں کے پاس رہتے ہیں، مانوس ہیں، انسان ان سے خدمت لیتا، پھر اس کے بعد باربرداری کے جانور ہیں، گھوڑا، گدا وغیرہ، خچر، یہ بھی انسان کے خدام ہیں، لیکن بہیمت الانعام ان کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے، کہ ضرورت کی اپنی چیزیں انسان، گھی ان سے حاصل کرتے ہیں، دودھ ان سے حاصل کرتے ہیں، کھال ان سے حاصل کرتے ہیں، بال ان سے حاصل کرتے ہیں، جس سے لباس بنایا جاتا ہے، باقی چیزیں تیار کی جاتی ہیں، ان کی ہڈیوں کی ضرورت ہوتی ہے، چربی کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ سب چیزیں، تو ان کو انسان کے قریب ہونے کی وجہ سے اور خودنام ہونے کی وجہ سے خاص طور پر مویشیوں کا ذکر فرمایا، ورنہ باقی چیزیں جو ہیں ان کو بھی پانی کی ضرورت پڑتی ہے، اور بہت سے انسان اناسی یا انسیون انسان ان کی جمع اناسی بھی آتی ہے، بہت سے یہ پانی کی حکمت اللہ نے بیان فرمائی، پاک کرنے خود پاک دوسری چیزوں کو پاک کرنے والا، جس سے مردہ زمین خشک زمین کو اللہ نے سیراب کیا، نشو نما کی قوت اس کے اندر پیدا کر دی، اور انسانوں اور مویشیوں کے لیے پینے کا سامان پیدا کر دیا اس پانی کے ذریعے۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، بہت خدا تعالی کی نعمت ہے، اس کی لوگ ناقدر دانی کرتے ہیں۔ یہاں پانی مشکل سے ملتا ہے، وہاں اس کی بہت قدر ہوتی ہے، بعض جگہ لوگ ایک ایک دن کی مسافت سے جا کر پانی لاتے ہیں اور وہ پھر ان کو ان کی پیاس دور ہوتی ہے، تو اس لیے اس کا انتظام حکومتوں کے ذمہ ہے کہ وہ تمام بستیوں میں تمام آبادیوں میں پانی کا ایسا انتظام کریں کہ جہاں یہ مویشی اور یہ انسان اس پانی کی ضرورت کو پورا کر سکیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا وَالْبَتَّ تحقیق ہم نے اس کو تقسیم کیا بینہم ان کے درمیان، پانی کو یکساں نہیں رکھا، کسی جگہ زیادہ کسی جگہ کم، کسی جگہ بڑی مشقت سے حاصل ہوتا ہے، کسی جگہ آسانی سے، کسی جگہ کنویں کی شکل میں، کسی جگہ نہر ندی نالے کی شکل میں، دریا کی شکل میں، اور کہیں تالاب کی شکل میں، مختلف شکلوں میں اللہ نے اس کو تقسیم کیا ہے تاکہ لوگ اس میں دھیان رکھیں اور نصیحت پکڑیں۔ لیکن اکثر و بیشتر لوگ ناشکر گزاری کرتے ہیں اور وہ خدا کی اس نعمت کی ناقدر دانی کرتے ہیں اور حق نہیں ادا کرتے اس کا۔ یہ لوگ اعتراض کرتے تھے رسالت پر، تو اللہ نے فرمایا کہ بلو شینا، اگر ہم چاہے تو ہر بستی میں ڈرانے والا بھیج دیں، لیکن یہ حکمت کے خلاف تھا، ہر بستی میں نہیں بھیجا۔ اللہ تعالی نے خاص خاص مقامات پر خاص خاص لوگوں کے اندر مختلف مواقع میں اپنے نبی بھیجے، ان پر وہی نازل کی اور ان کے ذریعے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کا سامان پیدا فرمایا، اور آخر میں اللہ تعالی نے تمام اقوام عالم اور تمام بنی نوع انسان کے لیے، بلکہ جنات اور انسان اور تمام کائنات کے لیے ایک ہی رسول کو مقرر فرمایا۔ فرمایا اگر ہم چاہیں ہر بستی میں بھیج سکتے ہیں، لیکن نہیں، ہدایت اللہ نے اس طریقے سے مقرر فرمائی آخر میں ایک، لِتُنذِرَ بِهِ وَمَن بَلَغَ، تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے مکے والوں کو بھی، ارد گرد والوں کو بھی، اور جہاں تک یہ پہنچے ان سب کو ڈرانے اور برے انجام سے آگاہ کر دیں۔ تو فرمایا کہ ہم اگر چاہتے تو ہر بستی میں بھیج دیتے در سنانے والے۔ کافر جو اعتراض کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، آپ ان کی بات کی طرف توجہ بھی نہ رکھیں۔ البتہ جاہدہم، جہاد کریں آپ ان کے ساتھ بھی اس قرآن کے ذریعے، یہ بھی کا مرجع قرآن کی طرف جس کو اللہ نے نازل فرمایا، جیسا بارش نازل فرما کر جسمانی ضرورتیں پورا کی ہیں، اللہ نے وہی الہی اور کتاب نازل کر کے انسانوں کی عقلی اور روحانی ضرورتوں کو پورا کیا، روحانی پیاس کو بجھایا اور ہدایت کا سامان ہر موقع پر مہیا فرمایا۔ تو آپ جہاد کریں، جہاد کا معنی ہوتا ہے اپنی ظاہری اور باطنی طاقت کو دشمن کے مقابلے میں صرف کرنا۔ یہ جہاد بڑا وسیع مفہوم ہے، صرف لڑائی ہی نہیں، ایک حصہ لڑائی بھی ہے، کبھی دشمن کے ساتھ جنگ بھی لڑنی پڑتی ہے، وہ قتال ہوتا ہے، لیکن جہاد عام ہے ہر طریقے سے، جیسا کہ حضور کا فرمان ہے مسند احمد اور ابو داؤد شریف کی روایت، جاہد الکفار والمشرکین باموالکم والسنتکم وانفسکم، مشرکوں اور کافروں کے ساتھ جہاد کرو اپنی جانوں کے ساتھ، اپنے مالوں کے ساتھ، اور اپنی زبانوں کے ساتھ، یہ زبان سے بھی جہاد ہو، یہ تبلیغ کرنا، دین کے احکام پہنچانا، تعلیم دینا، شکوک شبہات رفع کرنے، ضرورت کے وقت بحث مباحثہ کرنا، یہ سب جہاد ہے، یہ جہاد میں دا۔ تصنیف اور تعلیف کرنا، کتاب کے ذریعے لوگوں تک علم کو پہنچانا یہ ہے، اور مال خرچ کرنا اس سلسلے میں، یہ تمام جہاد کے اندر آتا ہے. لیکن قرآن کے ذریعے جہاد کو اللہ نے جہاد کبیر فرمایا، اپنی جدوجہد پوری طریقے سے صرف کرو. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنگ میں جاتے تھے تو اس موقع کی دعاؤں میں ایک یہ بھی، اللہم منزل الصحابہ منشی الصحابہ و منزل الکتاب حازم الاحزاب احزم ہوں ونصرنا علیہ، اے اللہ جو بادلوں کو اٹھانے والا ہے، اے اللہ جس جو کتاب کو نازل کرنے والا ہے، ان مخالفوں کے لشکروں کو تو شکست دے اور ہم کو غلبہ عطا فرما. یہ منزل الکتاب یہاں ہے، کتاب کو اتارنے والے پروردگار. یہ ہمارا منشا کسی سے لڑنا نہیں ہے، کوئی ملک گیری نہیں ہے، کسی کے مال پر قبضہ کرنا نہیں ہے. ہمارا تو منشا اس کتاب کو چلانا ہے، یہ جو تو نے نازل فرمائی یہ کتاب، اس کو دنیا میں قائم کرنا اور لوگوں کی فکر کو پاک کرنا اور ہر چیز کو پاک کرنا اس کتاب کے ذریعے، ہمارا تو یہ منشا ہے. تو جہاد میں بہت وسیع مفہوم ہے، اپنی ظاہری باطنی قوت کو خرچ کرنا. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دشمن کے مقابلے میں اپنی ظاہری اور باطنی مالی جانی سب طاقت کو خرچ کرنا، اعداء دین چار ہیں، دین کے دشمن چار ہیں، ان سب کا مقابلہ کرنا قرآن نے سکھلایا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. اعداء دین دو داخلی ہیں، دو خارجی. اعداء دین میں ایک نفس ہے جو خود انسان کا، آدھا ادب کا نفس کلتی بین جمبے، تمہارا بڑا دشمن تو یہ ہے، یہ ہمیشہ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، لہذا اس کا بھی مقابلہ کرنا ضروری ہے. اور دوسرا دشمن شیطان ہے، جو عدو مبین ہے قرآن نے کہا، اس کا مقابلہ بھی ضروری ہے. اور تیسرا کافر ہیں جو اسلام کو مٹاتے ہیں اور انکار کرتے ہیں خدا کی توحید اور خدا کے دین اور شریعت، ان کا مقابلہ کرنا بھی ضروری ہے. اور چوتھے منافق ہیں جو اندر اندر ہی ریشہ دوانیاں کرتے ہیں اور وہ جماعت کو اور دین کو کمزور کرتے رہتے ہیں، ان چاروں کے مقابلہ کرنے کا حکم دیا گیا. جو کافر ہیں فرمایا مادی طاقت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرو، جتنی تمہارا بس چلتا ہے، ایدو لہم مستطاع، تم جتنی تمہاری طاقت ہے اتنی طاقت مہیا کرو اور ضرورت کے وقت ان سے ٹکر لو. مستطاع تم من قوت، جتنی طاقت تم فراہم کر سکتے ہو، ایک تیر کمان سے لے کر ہائیڈروجن تک اور ایٹم تک ساری باتیں اس کے اندر آئی. جتنی تمہاری طاقت ہے، جتنا تم مہیا کر سکتے ہو دشمن کے مقابلے میں، ہر چیز اور طاقت کو مہیا کرنے کی کوشش کرو اور مقابلہ کرو. کافر سے مقابلہ مادی طاقت سے ہوگا، اور منافق سے مقابلہ زبان سے ہوگا. وغلظ علیہم، جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم، منافقوں کی ریشہ دمانیاں اور ان کی شرارتوں کو خوب کھولنا چاہیے اور ان کو رسوا کرنا چاہیے تاکہ وہ ذلیل ہوں اور ناکام ہوں. ان کا مقابلہ اس طرح ہوگا. اور نفس کا مقابلہ ریاضت سے ہوگا.